Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz czerwone winogrona 38% taniej, 7,99 za kilogram. I kiwi 50% taniej, 49 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Tata, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Jaka jest przyszłość bezpieczeństwa? Odpowiedź jest jedna. To Volvo XC60. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. 18 już minęła, najwyższy czas na serwis Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Najważniejsze informacje przedstawią Justyna Mączka i Filip Jarek. Wiemy już, kiedy i gdzie miałby się odbyć okrągły stół na temat oświaty. Szczegóły tych rozmów przedstawił premier. W najbardziej znanej katedrze w Nowym Jorku zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie kanistry z benzyną. Czy to była próba podpalenia? Na razie nie wiadomo. Papież obmył nogi 12 więźniom w kościele katolickim uroczystości Wielkiego Czwartku. Przyszły piątek, godzina 12, Stadion Narodowy. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło zapraszają na oświatowy okrągły stół. Uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i nowoczesna szkoła. Takie cztery tematy mają być poruszone podczas spotkania. O szczegółach poinformował szef rządu. Okrągły stół, czyli możliwość dogadania się, kompleksowego przebudowania systemu edukacyjnego, obejmująca zarówno te postulaty płacowe, ale również cały ten obszar, który leży nam na sercu, którym się zajmujemy właśnie trochę za mało w tym sporze ze związkowcami. Podkreślamy jakość edukacji, nowoczesną szkołę, rolę ucznia, rodziców. Dzisiejsze rozmowy nie przyniosły porozumienia. Rząd zaproponował podniesienie pensji nauczycielom od września przyszłego roku. Średnio dla nauczyciela dyplomowanego byłoby to 250 zł podwyżki za zwiększenie o 90 minut czasu pracy w tygodniu, mówi wicepremier Beata Szydło. W przedziale od 2018 roku do września 2019 roku średnio dla nauczyciela dyplomowanego będzie to około 700 zł. Takie możliwości budżetowe mamy, w tej chwili jesteśmy na to przygotowani i ta gwarancja została partnerom społecznym przedstawiona już poprzednio. Propozycja rządu nie spodobała się ZNP i Forum Związków Zawodowych, ale krytykuje ją także przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa. Jego zdaniem czas pracy nauczyciela i tak jest za długi. Ta nowa propozycja rządu też przez nas jest nie do zaakceptowania, ponieważ przypomnę, że już badania czasu pracy nauczycieli przy 18-godzinnym pensum pokazały, że nauczyciel pracuje 47 godzin, więc zmiana samego pensum na pewno nie zmieni, że tak powiem, sytuacji w sensie poprawy warunków pracy. Strajk nauczycieli w części szkół trwa od 8 kwietnia. Związki proponowały, żeby do rozmów dołączył mediator oraz żeby rozłożyć postulowane wcześniej 30-procentowe podwyżki na 3 kolejne transze. Policja w Nowym Jorku zatrzymała 37-letniego mężczyznę, który wszedł z benzyną do katedry Świętego Patryka. Do tego incydentu doszło kilkadziesiąt godzin po pożarze katedry Notre Dame w Paryżu. O szczegółach z Nowego Jorku Wojciech Cyngielski. Mężczyzna miał próbować wejść do najbardziej znanego kościoła katolickiego w Nowym Jorku z dwoma kanistrami z benzyną. Miał też przy sobie zapalniczki i płynny gaz. Został zatrzymany przez strażników, gdy rozlał benzynę na posadzkę przy wejściu do budynku. Według policji 37-latek miał w sumie około 15 litrów benzyny. Nowojorska policja informuje, że nie można jeszcze potwierdzić, że zatrzymany chciał podpalić świątynię. On sam miał powiedzieć po aresztowaniu, że skończyło mu się paliwo w samochodzie, a gdy wracał z kanistrami, chciał skrócić sobie drogę do pozostawionego na ulicy pojazdu. Policjanci sprawdzili vana, którym poruszał się mężczyzna, i stwierdzili, że auto miało paliwo. Katedra Świętego Patryka to jeden z najbardziej znanych kościołów w Nowym Jorku. Neogotycka budowla jest położona w sercu Manhattanu przy 5 Alei. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dziś w Kościele Katolickim Wielki Czwartek wieczorem odbywają się liturgie Wieczerzy Pańskiej. To pamiątka ustanowienia dwóch sakramentów, Eucharystii i Kapłaństwa. Papież Franciszek odprawił mszę w więzieniu niedaleko Rzymu. W jej trakcie obmył nogi 12 więźniom. Co to symbolizuje, przypomina przeor lubelskiego klasztoru ojców dominikanów, ojciec Krzysztof Modras.

I mleko łowickie 32% taniej, złoty 89 za litr przy zakupie 3 opakowań. Lidl. Więcej na radość z życia. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na elektronie... Nie, elektro co? Electronic Show, tak, jest sprzętu elektronicznego, nowoczesne technologie w służbie człowieka. No to ja nie idę. Dlaczego? Obraziłem się! To ja tu haruję, na głowie staję, klientów przyciągam, a technologia tylko dla człowieka? Ależ ty jesteś taki ludzki. A gań się. MediaMarkt zaprasza do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, strefa gamingowa i DJ Wejkum. Od 10 do 12 maja. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to musimy, proszę Państwa, po kolei uporządkować sytuację. Najpierw tak, że jest 18.10, po drugie, że tu program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Po trzecie, konkurs biegowy trzeba rozstrzygnąć. Pan Paweł z Bydgoszczy wygrywa, bo napisał tak. Bywa, że moja w trakcie biegu orientacja to jedna wielka improwizacja. Gratulujemy. No i wreszcie 71335, bo już brzmi płyta tygodnia, jeśli Państwo mają ochotę, a brzmi... pięknie, szczególnie w Wielkim Tygodniu słucha się tego wyjątkowo. Hania Ranni, Esja, to proszę dać znać SMS-em właśnie, 71335, imię, nazwisko i adres do korespondencji. Pani Katarzyna z Olkusza i pan Ireneusz z Lublina. Państwo otrzymują płytę tygodnia. Hania Ranni cały czas jeszcze brzmi. 14 minut po 18. Skoro jesteśmy, proszę Państwa, przy muzycznych rarytasach, to szykuje się świetny koncert w studiu muzycznym, studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Myśliwiecka 357. Proszę sobie zapisać najbliższy wtorek, 23 kwietnia, wyjątkowo o 20. 20 w najbliższy wtorek. Wtedy także proszę włączyć Trójkę. Koncert będzie transmitowany. No chyba, żeby państwo chcieli wpaść do nas do studia, to zapraszamy. 22 i 7 trójek. Electroacoustic Beat Sessions z programem Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. I to chyba będzie jedna z ostatnich okazji, by wysłuchać tego koncertu właśnie zespołu z tym konkretnym repertuarem. W 50. rocznicę śmierci kompozytora septet przedstawi swoje reinterpretacje utworów Komedy. Electroacoustic Beat Sessions w najbliższy wtorek o 20. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Jaka będzie katedra Notre-Dame po odbudowie? Prezydent Francji Emmanuel Macron obiecał zaraz po pożarze, że będzie jeszcze piękniejsza niż dotąd. Niektórzy komentatorzy z nad Sekwany sugerują jednak, by odbudować ją w nowym, a nie starym duchu. Z kolei premier Francji chciałby, aby nowa iglicja świątyni odpowiadała wyzwaniom naszej epoki. Mówi korespondent Polskiego Radia we Francji Marek Brzeziński. Władze francuskie zdecydowały się rozpisać międzynarodowy konkurs na odbudowanie iglicy, która w tak spektakularny sposób, płonąc, runęła, przebijając sklepienie Notre Dame i wyrządzając wiele szkód we wnętrzu kościoła. Niemniej sama sprawa jej rekonstrukcji, jak i odbudowy katedry, wywołuje we Francji wiele debat. Chodzi o to, czy zachować XIX-wieczny charakter iglicy, tak doskonale znany choćby z pocztówek z Paryża, i średniowieczny wystrój samej świątyni, czy też pokusić się o ich modernizację. Gdzieś na marginesie pojawiły się też głosy w dyskusji, że katedrę trzeba odbudować w nowym, a nie w starym duchu. Co to może oznaczać? Czy to oznacza również zmianę jej funkcji? Takie tendencje były, żeby katedrę zamienić na muzeum, ale to są bardzo jednostkowe opinie. Ksiądz Krystian Gawron z Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Wczoraj rano było spotkanie arcybiskupa Paryża i wielu ministrów u pana prezydenta Francji, gdzie ten temat był poruszony, ale na wieczornej mszy świętej poświęcenia oleju ksiądz arcybiskup jednoznacznie określił, że katedra była, jest i ma pozostać świątynią katolików. Jakby nie patrząc, Francja jest tym krajem zlaicyzowanym. Czy wobec tego nie pojawiały się takie zakusy, że może katedrę zamienić na przykład na muzeum? We Francji szacuje się... Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Około 6-7% ludzi rzeczywiście jest wierzących, to są praktykujący ludzie, natomiast reszta to jest społeczeństwo ateistyczne, ale które jest przywiązane do symboli. To jest symbol ciągłości tego kraju, to jest symbol jego wielkości, jego unikalności. Ta funkcja na pewno pozostanie w sensie, no, że to będzie kościół nadal. Może będziemy jakieś dodatkową rolę, może jakąś tam będzie pełnił. Zrobienie jakiegoś radykalnego ruchu, no, miałoby kolosalne konsekwencje międzynarodowe. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że katedra mogłaby przestać być katedrą, a na przykład stać się domem ludowym czy halą zgromadzeń. Marcin Zgliński z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Ta ogromna tradycja kultury europejskiej. Poza tym przypomnę, że katedra jest częścią kompleksu UNESCO. Nie sama, ale całe centrum Paryża, nabrzeża Sekwany. Więc jakiekolwiek zmiany daleko idące mogą spowodować, no, protest tej organizacji. Katolicy bardzo często patrzą na Republikę Francuską jako siłę laicką, która właśnie przy okazji takiej sytuacji, w której mówi, my dajemy pieniądze, my zadecydujemy. Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Tak się na pewno nie stanie, ale już to, czy powstanie nowoczesna iglica w miejsce tej starej XIX-wiecznej Augusta Violette Ledica, to już jest bardzo możliwe, że ta zmiana zostanie narzucona i to będzie taka pieczątka, którą Republika postawi na katedrze Najświętszej Marii Panny w Paryżu. Oto czy katedra Notre Dame zmieni się po odbudowie, pytała Monika Suszek. Terrific Sunday w programie trzecim Polskiego Radia, 18.21. Było o wielkim dziele sztuki, mówiliśmy o katedrze w Paryżu, to teraz może o tych nieco mniejszych. Czasem także wśród przedmiotów codziennego użytku można znaleźć prawdziwe dzieła sztuki. Właśnie takie perełki prezentuje Muzeum Dziejów Tylicza koło Krynicy Zdroju. Niedawno tylickie muzeum wzbogaciło się o prywatne pamiątki mieszkańców. Swoimi skarbami podzielili się z placówką m.in. Andrzej Bałuc i Stefania Karakuła. Moja rodzina podarowała m.in. skrzynię wianową. Moja mama dostała ją w posagu. Ta skrzynia ma ponad 150 lat, więc musiała być już z drugich rąk po prostu odkupiona i podarowana. Ona jest w tej chwili odnowiona, przepiękna, przepiękna, bo ładne wzory. I ona służyła mamie do przechowywania strojów na święto. Miała gorset, miała spódnicę taką specjalną, miała zapaskę. Oddałem tutaj stare rajtki, spodnie męskie, takie pomponiaste, mojego pradziadka. Przede wszystkim chodzili w nich do kościoła na wielkie święta. Później, bo to było później, ułani. Chodzili w takich spodniach. One były zielone, a tu są po prostu granatowe, sukniane, ciężkie takie po prostu spodnie. Najstarszym eksponatem w dziale etnograficznym są najprawdopodobniej kierpce. Janusz Kieblerz, jeden z inicjatorów powstania muzeum. Kierpce mają ponad 200 lat. Zrobione z jednego kawałka skóry, ale już nawet w tamtych czasach ozdabiano takie kierpce różnymi rzemieniami. Po prostu jak ktoś chciał sobie zrobić kierpce, to stawał po prostu na kawałku skóry grubej, szewcy wycinał w koło, zawijał po prostu na stopę i szył, można powiedzieć, obuwie. Ciekawostką jest to, że jak się zrobiła dziura, to doszywano takie łaty i z przodu, i z tyłu. Właśnie takie kierpce mamy i dla dzieci, i dla dorosłego. Bardzo się cieszę. Mają naprawdę wspaniałą starość. Nie każdy ma taką starość. Cieszą oczy. A tak to leżałoby to gdzieś w szopie. Tych pamiątek w domach jest bardzo wiele, tylko nie wszyscy po prostu mają sentyment, że tak powiem. Dzieci po prostu przejmują później tą schedę po rodzicach i nawet nie wiedzą, co to jest i niszczą, że tak powiem. To trzeba kultywować w dalszym ciągu, bo naprawdę to, co mamy w tej chwili, to goście przyjeżdżają i nawet z zagranicy i podziwiają, że takie piękne rzeczy my mamy tutaj zgromadzone w jednym miejscu. Ja się bardzo cieszę, że mogą podziwiać te moje podarunki, co tutaj żeśmy dali. Dumny jestem z tego, jak to się rozwinęło, bo na początku to nie było tak wiele eksponatów, ale każdy po prostu przekonał się, że oddając swoje rzeczy, oddaje część siebie. I nasze dzieci, wnuki na pewno to będą miały, widziały, oglądały, na pewno gdzieś tam w wspomnieniach rodzinnych to będzie się przewalało i to zostanie. To jest nasza historia, to są nasze korzenie, więc mamy się czym poszczycić, że akurat pochodzimy z tak pięknej miejscowości. Muzeum Dziejów Tylicza co roku odwiedza kilka tysięcy osób. W Tyliczu była także Monika Chrobak. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18.24, Stevie Wonder w Trójce. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men wasting most of their time glorifying days long gone behind. Men wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgrace. Tell me who are them? Consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation,

Komik Wołodymyr Zełenski wciąż utrzymuje prowadzenie przed niedzielną drugą turą wyborów prezydenckich na Ukrainie, ogłosiła grupa socjologiczna Rating, prezentując najnowszy sondaż. Zełenskiego zamierza poprzeć 52%, a urzędującego prezydenta Petra Poroszenkę 19%. Kolejne 19% respondentów nie zdecydowało jeszcze, na kogo odda swój głos, a 10% nie zamierza iść do urn. No więc proszę Państwa, mam tutaj taką prognozę pogody przygotowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na nadchodzące święta, bo być może Państwa to interesuje. Niedziela i poniedziałek wielkanocne z podziałem na zachodzie nadal pogodnie i ciepło z temperaturą w dzień sięgającą do 20 stopni. W centrum i na wschodzie okresami zachmurzy się i wystąpią przelotne opady deszczu lub nawet burze i tam nieco chłodniej z temperaturą maksymalną od 14 do 17 stopni. No i najzimniej będzie na wybrzeżu. Tam mimo pogodnego nieba wiatr wiejący od morza spowoduje, że temperatura sięgnie raptem 13 stopni, góra 13. Noce nadal dość chłodne z temperaturą minimalną od 3 do 8 stopni. Wiatr słaby do umiarkowanego. Trójka. Program trzeci. Jest 18.32. W Trójce czas na porządną dawkę ekonomii. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Nie kupuj, wynajmij. To nowy trend wśród polskich konsumentów. Naszym gościem jest ekspert Rafał Malik z Funduszu Mieszkań na Wynajem. Witam serdecznie. Dobra. Dobry wieczór. Panie Rafale, wynajmowanie nie było w naszej naturze, prawda? Oczywiście, to jest prawdopodobnie pozostałość po byłym systemie. Wcześniej tak naprawdę każdy z nas chciał mieć coś na własność. Było to mieszkanie, samochód i wszystkie inne urządzenia, które mogliśmy posiadać. Przed 89 roku. Oczywiście, 89 roku. O tym mówimy. Tak, czyli w systemie, który minął. Natomiast w tym momencie społeczeństwo, mając dostęp do tych wszystkich dóbr, po pierwsze, woli mieć te dobra ciągle nowe, czyli nie chce ich nabywać na stałe, woli je wymieniać co jakiś czas. Po drugie, społeczeństwo stało się bardziej mobilne. Przemieszcza się po pierwsze za miejscem pracy, mieszka tu i teraz. A kolejnym powodem jest to, że koszty finansowania wielu rzeczy, które chciałoby nabyć, to są mieszkanie czy samochód, są coraz większe. Dlatego każdy wychodzi z założenia takiego, że woli coś wynająć na krótki okres czasu, w tym momencie, kiedy tego rzeczywiście potrzebuje. Ale po 89 roku chcieliśmy mieć jednak wszystko na własność. Dokładnie, ale to jest bardziej kwestia naszego pokolenia i tych pokoleń wychowanych w ubiegłej epoce, czyli w czasach PRL-u. Rzeczywiście nie mieliśmy tych rzeczy na własność, albo były ciężkie do uzyskania. Natomiast to, o czym mówimy, czyli to, że wszystko chcemy mieć tu i teraz, nie na własność, tylko możemy to wynajmować, a dotyczy głównie pokoleń urodzonych albo w przełomie lat 80. i 90., bądź głównie w dużej mierze pokolenia lat 90., czyli tak zwanych milenialsów. Oni rzeczywiście pochodzą z tego w całkiem inny sposób, co pokazują na przykład badania PwC. Więc właśnie, mamy najnowsze badania tej firmy, PwC Polska. Dokładnie. I co te badania pokazują? Badania PwC pokazują po pierwsze to, że ludzie nie są już w tym momencie tak przywiązani do dóbr materialnych, a dokładnie do ich posiadania. Wychodzą z założenia, że skoro coś mogę wynająć za dużo niższe środki, jest to ekonomicznie bardziej dla mnie opłacalne, bo płacę tylko za koszt najmu, za okres, który potrzebuję używać dany środek. Dzięki temu ekonomicznie zarabiam, tak? Więc skoro 80% społeczeństwa w ten sposób uważa, stąd widać ten trend i wszystkie podmioty w tym kierunku idą. Cudze dobra, czyli co, panie Rafale? Na przykład to, co widzimy w ostatnim czasie. Mieszkanie na wynajem. Coraz więcej. To o tym osobno za chwilę porozmawiamy. Nawet to, na co się potykamy codziennie na ulicach Warszawy, czy na przykład hulajnogi. W tym momencie ktoś nie musi kupować hulajnogi i kupować samochodu. Wystarczy, że go wynajmie na taki okres, na jaki go potrzebuje, bo każdy z nas wychodzi z założenia, chce wynająć samochód, bo potrzebuje pojechać na drugą część miasta, gdzie załóżmy nie ma komunikacji miejskiej. Wynajmuje go na 15-20 minut. To samo może być jakąś hulajnogą, którą wynajmiemy na 10-15 minut w soboty, bo chcemy się przejechać, ale nie potrzebujemy jej na stałe, bo na przykład, nie wiem, nie możemy jej gdzie przechowywać, bo mieszkamy w mieszkaniach, a nie jesteśmy w stanie jej przechowywać, nie potrzebujemy na stałe, bo w tygodniu to już my nie używamy, więc wychodzimy z założenia, że, czyli jako społeczeństwo, że potrzebujemy rzeczy, które są nam potrzebne w konkretnej chwili, natomiast oczywiście przy odpowiedniej koszty takiego urządzenia. No rowery również. Rower oczywiście również. Warszawa wiadomo w tym momencie przoduje, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Rowery są praktycznie wszędzie dostępne, praktycznie dla każdego. jest rozwiązanie idealne dla osób, zwłaszcza mieszkających w miastach, gdzie nie mają komórek lokatorskich, garaży, gdzie przechowywanie tego typu środków komunikacji jest utrudnione, a koszt najmu takiego urządzenia jest tani. Możemy też wynająć meble. Możemy oczywiście też wynajmować meble. Ostatnio taka nastała wręcz moda. Dokładnie. To są różnego rodzaju meble, bo to mogą być meble specjalnie skrojone pod nasze mieszkania, które chcemy wynajmować bądź wynajmujemy, ale też oczywiście są usługi wynajmu mebli biurowych. Czyli skoro wynajmujemy gdzieś biuro, nie wiemy jak to długo biuro będziemy chcieli użytkować, możemy na przykład wynajmować takie meble na kilka miesięcy, a później przedłużać umowy. Są to też umowy nie tylko najmu, są też umowy leasingu, podobnie wykonywane jak w przypadku leasingu samochodów. Zastawy stołowe. Prawdopodobnie też można, natomiast rynek dlatego na pewno będzie dużo mniejszy niż w przypadku mebli. Co jeszcze by pan wymienił z takich ciekawszych rzeczy? W tym momencie, patrząc zwłaszcza po nowym pokoleniu tzw. millennialsów, można wypożyczać wszelkiego rodzaju dobra. Z tego co wiem, można wypożyczać komputery, można wypożyczać smartfony różnego rodzaju, czyli wszystkie urządzenia, których jednorazowy koszt nabycia jest stosunkowo wysoki, ale koszt najmu na krótkie okresy czasu jest współmierny do tego, jak tego użytkujemy. Więc tu jest podejście otwarcia w stosunku do wszystkich przedmiotów, na które niekoniecznie albo nas stać, albo niekoniecznie, które musimy stale użytkować, tak? Bo nie wiemy, na jaki długi okres czasu będziemy takich urządzeń potrzebować. Natomiast to, co widzimy, to jest głównie podejście młodych pokoleń, takich do 40 roku mniej więcej życia. Nawet aut nie chcemy kupować. Aut rzeczywiście tak samo. Panie Rafale, samochód był do niedawna takim wyznacznikiem bogactwa. Dokładnie, ale też badania banku Goldman Sachs pokazują to, że tylko 15% milenialsów tak zwanych, potocznie mówiąc, uznaje nabycie samochodu jako taką potrzebę, że auto będzie na jego własność. Oni wychodzą z takiego założenia, że auto nie jest ważnym środkiem komunikacji miejskiej. To są ludzie zamieszkujący z reguły średniej bądź dużej wielkości miasta. To są kosmopolici, którzy podróżują po świecie. To nie są nasze czasy, kiedy tak naprawdę myśleliśmy o wyjeździe za bliską zagranicę. Oni mając 20 kilka lat podróżują po całym świecie, przemieszczają się, więc wychodzą z założenia, że sam samochód, koszt jego nabycia, koszt amortyzacji, koszt obsługi takiego pojazdu, nie mówiąc już o miejscu parkowania takiego samochodu, to będzie ekonomicznie opłacalne dla nich. Rynek nieruchomości, teraz o tym powiemy, bardzo się zmienił. Rynek nieruchomości rzeczywiście bardzo się zmienił, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na ostatnie 10-12 lat. 12 lat temu niecałe 1,8% mieszkań było na wynajem. W tym momencie wzrost jest trzykrotny, czyli jest powyżej 5%, natomiast oczywiście dalej to jest bardzo mało w stosunku do rynku zachodnioeuropejskiego. W krajach starej Unii Europejskiej, patrząc na przykład Niemiec, Danii bądź Austrii, to jest poziom około 40-50% najmu. Natomiast takim standardowym przykładem może spoza Unii jest Szwajcaria, gdzie ten poziom sięga już powyżej 50%. My dopiero rzeczywiście w tym modelu raczkujemy, natomiast widzimy wielki potencjał w stosunku tego rynku. Przepraszam, bo też była ta moda, że muszę mieć mieszkanie na własność. Była ta moda, natomiast wielu z tych, którzy rzeczywiście kupowali na przykład mieszkania w tym wielkim boomie 2006-2008, dzisiaj takie mieszkania traktuje często jako kotwica. Chcą na przykład zmienić miejsce zamieszkania związane ze zmianą miejsca pracy i widzą takie założenie, że w tym momencie, potrzebuję się przeprowadzić w inne miejsce, natomiast w innym miejscu rzeczywiście będę musiał wynająć mieszkanie, bo kolejnego nie kupię, bo często nie mam zdolności kredytowej. To jest też podejście młodych ludzi. I kolejna rzecz, co dostrzegają z reguły duże korporacje, które mają problem z przyciągnięciem pracowników do swoich firm, często pożyczają pakiety mieszkań, dzięki czemu przyszli pracownicy mają komfort tego, że nie muszą sami szukać mieszkania, tylko otrzymują w ramach benefitu na przykład mieszkanie od firmy. Jesteśmy bardziej mobilni? Jesteśmy bardziej mobilni, co pokazują dane GUS-u z 2017 roku, gdzie migracja wewnętrzna była na poziomie 400 tysięcy osób, czyli 400 tysięcy osób zmieniło miejsce zamieszkania na terenie Polski, głównie z racji tego, że zmieniało miejsce pracy. Więc dodatkowo, gdy wiemy, że załóżmy, podpisujemy jakiś kontrakt menadżerski w firmie X na rok, dwa lata, to też wiemy, że po pierwsze nie będziemy kupować mieszkania na własność, natomiast chcemy wynająć coś w komfortowych warunkach, bo oczywiście patrząc na dzisiejsze mieszkania, które są możliwe do wynajęcia, oczywiście ich standard i poziom jest wielokrotnie wyższy niż tych mieszkań, które były oferowane w najmie prywatnym w latach 90. bądź w roku 2000 nawet. Ktoś ma mieszkanie, co może zrobić z tym? Ktoś ma mieszkanie, co może zrobić z tym? Jeżeli to jest mieszkanie, w którym nie potrzebuje zamieszkiwać, oczywiście powinien je wynająć. Patrząc z perspektywy tego, ile na tym możemy zarobić w dużych miastach, zwłaszcza w tych, których tych mieszkań nadal brakuje, jest to poziom, nawet stopa zwrotu jest na poziomie 5-6%, czyli poziom nieosiągalny praktycznie na żadnej lokacie bankowej. Model jest coraz bardziej popularny. To też pokazują dane mieszkanicznika, który wskazał, że ilość osób, która płaci podatki z najmu, czyli z takiej strefy opodatkowanej, to jest ponad 700 tysięcy osób, czyli 700 tysięcy osób w tym momencie na pewno wynajmuje mieszkania. To pokazuje trend wzrostowy i powoli gonimy w stosunku do systemu, który panuje w Europie Zachodniej. Oczywiście dogonienie takich poziomów, które są w Europie Zachodniej, no zajmie nam jeszcze, myślę, kilkanaście do kilkudziesięciu lat. Czyli ten rynek na zakończenie konsumencki bardzo się zmienił. Dokładnie. Tu nawet nie mówimy o długim okresie czasu 20-30 lat. Ten rynek się zmienia praktycznie w ciągu 5-10 lat, bo jeżeli spojrzymy na to, że wzrost mieszkań na wynajem w ciągu niecałych 7-8 lat wzrósł trzykrotnie, to widzimy, że rynek tak naprawdę się zmienia i zmieniał się będzie na pewno raczej w kierunku najmu niż kreowania własności, czyli mieszkań na wynajem, bądź też wszystkich innych urządzeń. Czyli co, na zakończenie powtórzymy to hasło. Nie kupuj, wynajmij. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Rafał Malik. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Radio, program Trzeci Kwadrans do 19:00. Reportaż w Trójce. 17-letnia Weronika niecały rok temu wpadła pod autobus. W śpiączce trafiła do kliniki Budzik. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Historia jednej rodziny. To jest akurat nasza wycieczka do Singapuru. I to są zdjęcia z jej Instagrama. Weronika na tle wielkiego miasta. Tak. Na plaży. Z dziewczynami z Singapuru. Bardzo dużo czasu poświęcaliśmy na zwiedzanie. Byliśmy akurat na długim weekendzie w Nowym Jorku. Pamiętam, jak dziewczyny chciały zobaczyć Times Square w nocy. Zastanawiałam się wtedy, czy to jest w ogóle rozsądne. Natomiast poszliśmy na ten długi spacer. A później się okazuje, że pod domem jest najmniej bezpiecznie w naszym przypadku. Jak mąż przybiegł do domu i powiedział, co się stało, to pierwsze moje myśli to było, że na pewno nie Weronika, bo po prostu nam się takie rzeczy nie przydarzają. Jesteśmy pod takim kloszem z góry, że na pewno nie Weronika. Później już jak okazało się, że no jednak to jest Weronika, no to na pewno autobus przed przystankiem jechał bardzo wolno, niemożliwe, że coś się stało. Jak zajechaliśmy do szpitala, ale macie szczęście, to cud, że sala była wolna, to cud, że neurochirurg jest na miejscu, ale macie szczęście, tam w ogóle nie ma neurochirurgii. Była operowana dziewczynka, Marysia, i on przyjechał, żeby ją skonsultować ileś dni po zabiegu. Będąc w windzie, jadąc na oddział, dowiedział się, że jest dziewczynka, która właśnie przyjechała z wypadku i jest potrzebna, żeby była operowana natychmiast. Ja szybciutko się przestawiłam na to, że będę mieć dziecko zupełnie niepełnosprawne przy tym obrazie rezonansu, jaki był. Że może być tak zwaną rośliną, jak mówi się o osobach, które przeżyły bardzo duży uraz mózgu. I kiedy zaproponowano pierwszy raz i padło słowo budzik w szpitalu na OIOM-ie, to powiedziałam, że budzik zrobię w domu sobie, nie będę jej nigdzie oddawać. Wydawało mi się, że jest to takie hospicjum z taką sypialnią albo taką poczekalnią dla dzieci, które się niestety nie wybudziły. Lekarz z OIOM-u bardzo mnie poprosił, żebym zadzwoniła do mamy Jagody, która też uległa wypadkowi. Ona była w bardzo ciężkim stanie i opuszczała OIOM bez żadnych szans na jakieś zdrowie. I właśnie z mamą porozmawiałam kilka godzin, jak wyglądała ta praca w budzika, w jakiej jest kondycji Jagoda, i to było bardzo optymistyczne. Także ja od razu podjęłam decyzję, że okej, po prostu jedziemy do budzika. Proszę. Dzień dobry. Chodź, Moniko, chodź. To co, przysunę cię do stołu, pomożesz mi? Ty. Dobra, to ty drepcz. A mi się. Nóżkami, Werka, pomóż mi. No to dawaj. Drepczesz. Super. Jeszcze. Zobacz, ja tylko krzesło przesuwam, a ty pięknie tutaj pomachasz. I jeszcze. Ty. Dobra. No tutaj z Weroniką robimy różnorodne ćwiczenia. To nam się troszeczkę zmieniło na przestrzeni miesięcy. Zaczynałyśmy od prostszych ćwiczeń pamięciowych. Pamiętasz, jak to było? Jak uczyłyśmy się słów? Listy słów do zapamiętania. Tak, pamiętam. A co ci pomaga zawsze, jak układasz sobie w myślach taką listę? Masz jakiś swój sposób, żeby to zapamiętać? I co to za sposób? Żeby robić sobie historyjki. I pomaga ci to? Tak. Zazwyczaj zaczyna się w ogóle od złapania kontaktu z pacjentem, od kontaktu wzrokowego, bo często jest tak, że na początku ten pacjent jeszcze nie jest w stanie utrzymać na przykład wzroku na osobie, która do niego mówi, albo na pokazywanych przedmiotach. Dlatego warto na początek zwracać się właśnie bezpośrednio do osoby, tłumaczyć wszystko, co się przy niej robi, kim się jest. Należy się przedstawiać za każdym razem, jeśli przychodzi się do pacjenta do łóżka. Trzeba powiedzieć, co będzie się robiło, żeby pacjent nie czuł się zlękniony, że przychodzi obca osoba, czegoś od niego wymaga. Tym bardziej, że to nie jest jedna osoba, tylko cały sztab ludzi, bo to są i pani opiekunki, pani pielęgniarki, fizjoterapeuci, pani psycholog właśnie, logopeda, więc naprawdę dużo osób pracuje, żeby pacjenta doprowadzić do takiego stanu. Siedziałam wtedy na ćwiczeniach z Hubertem i powiedziałam do niego mama i tata, on taki, że żebym to powtórzyła. Ja to powtórzyłam, to powiedział, że to jest niesamowite. I zapytał się mnie, czy zdaję sobie z tego sprawę, co się stało. A ja powiedziałam, że nie. Pamiętam pierwszy raz, kiedy Weronika zaczęła się uśmiechać. Był to moment, kiedy jeden z psychoneuroterapeutów był u Weroniki i opowiadał historię taką śmieszną o chłopcu, który był kiedyś w budziku i jak się zabawnie zachowywał. No i naprawdę wszyscy zaczęliśmy się śmiać i Weronika się w tym momencie uśmiechnęła. Tateczko, czy możesz opowiedzieć tą historię? No, myślę, że to zbyt dużo czasu by zajęło. I jak zauważyliśmy, że Weronika zaczyna się uśmiechać, to już wiedzieliśmy, że zaczyna być z nią kontakt. Po prostu to wszystko zaczynało się powoli dziać. Pierwsze wodzenia oczami za rodzicami, za personelem, który się w pokoju pojawiał. Pierwsze ruchy. To wszystko się później wzmacniało, było coraz bardziej intensywne. Coraz więcej się tego działo, aż nam doszło do tego stanu, w którym jest aktualnie Weronika. Maciej Piruk, dyrektor kliniki Bucik. Jest taka skala neurologiczna, skala Glasgow, ona jest od 0 do 15. 0 i te początkowe numery to jest właściwie śmierć kliniczna, to jest stan wegetatywny. Natomiast my przyjmujemy dzieci w stanie średnio głębokiej nieświadomości, śpiączki, to jest około od 6 do 8 punktów. Weronika mieściła się w tej skali, spełniała te wszystkie warunki. To jest dziecko z izolowanym, ciężkim, bardzo ciężkim urazem głowy. Tam był wykonany zabieg neurochirurgiczny, który między innymi polegał na odbarczeniu i zdjęciu części kości czaszki. Przez ten okres pobytu u nas, to około 8 miesięcy, ten stan bardzo powoli, ale systematycznie się poprawiał, ale tak jak mniejszość naszych dzieci z tych wybudzonych, 57 już w tej chwili, spośród około 130, które przez budzik przez te 5,5 roku przeszły, Weronika może utrzymać samodzielną pozycję pionową. Można będzie powiedzieć o Weronice, że ona z budzika wyszła. Takich dzieci jest stosunkowo niewiele. Odzyskują świadomość, ale po roku rehabilitacji w naszym ośrodku jeszcze nie ma na tyle sprawności ruchowej. One dalej ją odzyskują w czasie dalszej rehabilitacji, która musi być prowadzona i ta ruchowa, i ta psychiczna przez wiele lat po wyjściu z budzika. Budzik to nie jest ani szpital, ani tutaj nie jest prowadzone leczenie czy jakaś diagnostyka. To jest tylko rehabilitacja na wielu poziomach. Skorzystaliśmy ze wszystkiego, co nam zaproponowano. Trzymaj ładnie. Przed siebie, jak się patrz. Gdzie idziesz? Do windy czy tam? Weronika? To patrzę tam, gdzie idziesz, proszę. Był taki trudny okres dla Weroniki, kiedy nie była w stanie zaakceptować swojego wyglądu. Był to czas związany z tym, że miała jeszcze otwartą czaszkę, miała obcięte, wyglone włosy. No i nie potrafiła bez płaczu i bez szlochu patrzeć w swój wizerunek w lustrze. A kiedy go widziała, to się odwracała i naprawdę nie byliśmy w stanie z tym nic zrobić. Do czasu, kiedy psycholog wspólnie z logopedą nie zorganizowali sesji makijażu dla Weroniki i ubioru w piękne stroje. I wtedy rzeczywiście było takie przełamanie, które pozwoliło jej na samoakceptację i wszystko rzeczywiście łatwiej poszło do przodu. Jak ja byłam na operacji zamknięcia czaszki, to byłam usypiana i miałam taki sen, że jechałam w pociągu i nagle wsiada do mnie Pan Jezus i każe mi wysiadać z tego pociągu. Wysiadłam. Obudziłam się. To był czas narkozy i co zadziwiające, to był taki etap wychodzenia ze śpiączki, kiedy Weronika nie była w stanie mówić nic nieprawdziwego. Więc wszystko, co mówiła, było z założenia szczere i prawdziwe. Na tym etapie Weronika jeszcze nie będzie w stanie być samodzielna. Nie wiemy, ile ten mózg jest w stanie się zregenerować i czy jest w stanie zregenerować się do końca. Ja chcę jeszcze dodać, że ja bardzo chcę zostać aktorką. Najchętniej bym chciała grać w komediach romantycznych. Chodziłam do kółeczka teatralnego. Były takie epizody rzeczywiście, ale nie trwały zbyt długo. Ale dlaczego nie? Chyba się zniechęcałaś szybko wcześniej. A co może ci wyraz szczęście dać? Chodzenie. I dobry mąż, taki mój przyjaciel. Bo zauważyłam po moich rodzicach, że oni nie są przyjaciółmi i że oni nie są szczęśliwi. To znaczy nie wiem, czy są, czy nie są. Ty może swoje wnioski wyciągać, Weronisiu, że obserwujesz i widzisz. Bo gdyby nie ten wypadek, no to oni by się już chyba dawno rozwiedli. Tak naprawdę ten wypadek od pierwszej chwili, od momentu, kiedy pojawiłem się na miejscu, gdzie Weronika została potrącona przez autobus. Naprawdę nie wiem, skąd to się wzięło, ale dał nam mnóstwo pokory i o dziwo mnóstwo spokoju. Więc chyba zaufaliśmy rzeczywiście Bogu, że będzie miał w opiece nasze dziecko. No i po prostu się nie zawiedliśmy. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk zatytułowany Historia jednej rodziny z udziałem Weroniki, Małgorzaty i Adama Stachyrów, a także dyrektora Macieja Piruga oraz pracowników Kliniki Budzik. Warto przypomnieć, że obchodzimy dzisiaj Dzień Pacjenta w Śpiączce. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 21 kwietnia w MediaMarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super okazje na Wielkanoc. Do soboty kawa rozpuszczalna Jakobs 17,99 za opakowanie, a 4-pak 2-litrowej Pepsi 9,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Ogród pełen inspiracji? A może strefa relaksu na balkonie lub tarasie? W Obi znajdziesz wszystko. Od inspiracji aż po meble, kwiaty i dodatki. Przyjdź do Obi i stwórz swój zielony ogród marzeń. Nawet na balkonie. A pamiętasz, Zosiu, jak to się kiedyś chodziło i szukało pierwszych oznak wiosny? Ja to raczej szukałam wiosennych okazji. No i teraz mam. Codziennie nowa wiosenna okazja budzi się do życia w Żabce. Dziś to jajko Kinder Niespodzianka za 2,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Nadjeżdżają święta wielkiej mocy. Napędzane nową mocą. Nowa Honda HR-V. Teraz z nowym silnikiem 1.5 Turbo. Honda HR-V Sport już w salonach. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz czerwone winogrona 38% taniej, 7,99 za kilogram. I kiwi 50% taniej, 49 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Philips 43 cale za jedyne 990 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się, za 5 sekund będzie godzina 19:00, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek.